الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحديث في إقرار قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن بكير عن ابن الشهاب قال حدثنا ابو سلمه بن عبد الرحمن سمع زياد بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما نذرني قريش كنت في الكبر فتن الله لي البيت المسجد فقبلت اخبرهم عن اياته وانا انظر اليه. يعني سي اسراء اور پھر معراج کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء سے واپس آئے اور اگلے دن آپ نے مکہ والوں سے بتایا کہ رات و رات میں گیا تھا بیت المقدس اور وہاں کی سیر کر کے میں واپس آ گیا رات ہی میں، تو سب لوگوں نے آپ کی تکذیب کی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم لوگ جاتے ہیں اتنا لمبا وقت لگ جاتا ہے وہاں جا کے پہنچنے اور آنے میں، آپ رات میں گئے اور واپس آ گئے. تو کہہ رہے کہ لمبا کذبنی قریش، جب قریش نے میری تکذیب کی تو میں خانہ کعبہ میں جو حجر کا حصہ ہے وہاں کھڑا تھا، اللہ سبحانہ وتعالی نے بیت المقدس کو میرے لیے میرے سامنے پیش کر دیا، واضح کر نمایاں کر دیا کس طرح سے کہ زمانے میں آپ کسی بھی آلے کے ذریعے سے ٹیلی ویژن پر کسی چیز پر بھی کسی دور والی چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے بیت المقدس کو میرے لیے واضح کر دیا. فتفقت اخبرهم عن آیاته، تو بیت المقدس کے اندر جو نشانیاں جو چیزیں تھیں ان سب کے بارے میں انہیں بتانے لگا، اور میں بیت المقدس کو دیکھ رہا تھا. لوگوں نے پوچھا ٹھیک آپ دیکھ کر کے آئے ہیں تو بتائیے اس میں کتنے ستون ہیں اور کتنے فلاں چیزیں کتنی ہیں، فلاں چیز کیسے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا بالکل، اور میں انہیں دیکھ دیکھ کر کے جو سوال کر رہے تھے سارا بتا رہا تھا، یہ اتنا ہے اور یہ اتنا ہے اور یہ اتنا ہے. کیا جی یہ حدیث لکھ رہا حدیث من قصہ واقعہ فقدا غلط کا ہے شکا، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، چاک کرنے کے معنی میں آتا ہے، فقدا کہیں چاہے شکا کہیں. فشق کا مابین ہادی الا ہادی، یہاں سے لے کر کے اور یہاں تک. میں نے کہا ہادی ہادی سے کیا مراد، بغل میں صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ من ہادی الا ہادی سے کیا مطلب، مشاملے کیا ہے اس کا، کیا کہا انہوں نے، نہری شعرتی، تو انہوں نے کہا کہ جو نہر کا گڈھا ہوتا ہے یہاں سے لے کر کے پیڑو تک، یہاں سے لے کر کے اور پیڑو تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حصہ پیٹ اور سینہ سارا چاک کیا گیا. جی ہاں، تو قص کے معنی ہوتا ہے اعلی صدر، صدر کا جو بالکل بالائی اوپری حصہ ہوتا ہے اسے قص کہا جاتا ہے، تو یہاں سے لے کر کے بالا حصے سے لے کر کے پیڑو تک پورا حصہ چاک کیا گیا. جی ہاں، دل کو میں نے نکال کر کے صفائی کی گئی اور دوبارہ اس کے بعد اس کی پیوند کاری کی گئی. تو کہا کہ یہی براق مراد سے کہا وہی براق تھا، یہ اتنا تیز رفتار تھا براق وہ کہ اس کا اگلا پاؤں وہاں پڑتا تھا جہاں تک انسان کی نگاہ جائے، جہاں تک نگاہ انسان کی پہنچتی ہے اس کا اگلا قدم جا کر کے وہاں پہنچتی، اتنی تیز رفتار سواری تھی. کہ اسراء اور معراج یہ واقعی انسانیت کی معراج ہونا ہے، اسراء اور معراج کا جو واقعہ ہے یہ واقعی انسانیت کی معراج ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید کے نزول کے بعد جو آئندہ ترقیات ہونے والی تھیں چاہے وہ ذرائع حمل و نقل کے اعتبار سے ہو چاہے وہ ذرائع حمل و نقل کے اعتبار سے ہو یہ ترقیاں آپ دیکھ رہے ہیں آج کے زمانے میں اور چاہے اس کے علاوہ ذرائع ابلاغ کے اعتبار سے ہو چاہے ذرائع ابلاغ کے اعتبار سے ہو جو آپ کہیں دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے چاہے میڈیکل لائن کی ترقیاں ہوں ساری ترقیات کا اعلیٰ نمونہ باقاعدہ اس موقع سے پیش آئے ہیں جتنی ترقیات دیکھ رہے زمانے آپ چاہے میڈیکل لائن کی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسینہ یہاں سے لے کر کے پورا پیڑوں تک مکمل چاک کر کے دل نکال کر کے دوبارہ اس کو فٹ کیا گیا تو میڈیکل لائن کی ترقیاں زمانے میں ہو رہی ہیں اور آپریشن وغیرہ کے تعلق سے اس کا اعلیٰ نمونہ کب دکھایا گیا اس موقع سے اسی طرح ذرائع حمل و نقل جو اس زمانے کے اندر ہے اس سے تیز رفتار سواری آج تک دنیا کے اندر کوئی آ سکی ہونا سر نہیں آ سکی اور اس کے علاوہ جہاں تک مسئلہ ہے ذرائع ابلاغ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بیت المقدس کو آپ کے سامنے دکھایا گیا مکے میں آپ موجود تھے اور اس زمانے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا آج کے زمانے میں عام سی بات ہے تو اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں رہتے ہوئے اور بیت المقدس اللہ سبحانہ وتعالیٰ باقاعدہ دکھایا کہ اعلیٰ نمونہ اس زمانے میں جو ترقیات ہونے والی تھیں ان کا دکھایا گیا تو واقعی یہ اسراء اور معراج یہ انسانیت کی کیا ہے یہ معراج ہے باقی روایت ساری اس سے زائد بار پڑھ چکے ہیں آپ پڑھ جائیں گے کتنا بھی بڑا کوئی ہو جائے مولانا صاحب لیکن ساتھ میں کوئی لے جا رہا ہو کوئی قائد ہے تو اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے وہ چھوٹا ہی ہوتا ہے لہذا جبریل علیہ السلام نے کیا تلقین کی سلام کیجئے ان کو کیا کہ مجھے سر آپ کے ساتھ کے بچہ کیا کہتے ہیں کوئی آدمی کیا کہیں ہاں ان کو سلام کیجئے آپ کسی طرح جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اب یہ آپ کے دادا آدم ہیں اور آپ کے فلاں ہیں آپ انہیں سلام کیجئے نبق معنی بیر کا جو پھل ہوتا ہے اسے نبق کہا جاتا ہے بیر کا پھل نبق کہا جاتا ہے اسے وإذا ورثتها مثل آذار السير به قال هذه سلة المنتهى وإذا أرضعت أنهار النهران باطنان ونهران ظاهران فقلت ما هذان ما هذان؟ قال جبريل قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رضي علي البيت المعمول ثم أتيت بإناء من فقر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت لبنا فقال هي الفطرة أنت عليها وأمة ثم قرئت عليه الصلوات 50 صلاة كل يوم فرجعت فمرت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت ب50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد معالجتي فارجع إلى ربك فاسأله التقديم لأمتك. فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم. فرجعت فقال مثله فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم. فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد معالجتي فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت ولكن نادى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريدتي وصفصت عن عبادي. قال حسبنا الخبيري قال حسبنا سفيان قال حسبنا عمرو عن سلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس. قال یہاں رویا سے مراد خواب نہیں مراد ہے بلکہ باقاعدہ نگاہ سے دیکھنا مراد ہے جنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی رات میں دیکھا تھا. اس طرح اور معراج کا واقعہ یہ مکے میں اور جو مکی دور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے آخر میں پیش آیا تھا اور اس کے بعد پھر مدینے والوں کے وفود آنا شروع ہوئی. اس کے بعد یہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تھے تو مدینے والوں کی وفود کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے اور دو بیعت ہوئی تھی بیعت اقبا اولا اور بیعت اقبا ثانیہ دو بیعت مدینے والوں سے ہوئی تھی. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن قبيل عن ابن شهاب قال حدثنا وقال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبده قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب رضي الله تعالى عنه وكان قائل كعب حين عمي بن عمیہ جب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو گئے تھے یہی تھے جو ان کے قیادت کیا کرتے تھے ہاتھ پکڑ کے لے جاتے تھے. پھر پوری لمبی حدیث ہے یہاں مقصود وہ نہیں ہے جتنا مقصود تو ٹکڑا آگے ذکر کیا ہے چنانچہ ابن بکیر نے یحیٰ بن بکیر نے اپنی روایت میں جو لفظ کہا ہے جو مقصود یہاں پر ہے کیا ہے لقد شہدت تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا لیلۃ العقبہ میں جب ہم نے اسلام پر باہم معاہدہ کیا تھا اسلام کے لیے اسلام پر دفاع کے لیے ہم نے معاہدہ کیا تھا. وما احب اور مجھے قطعی پسند نہیں ہے کہ میں بیعت عقبہ میں شریک نہ ہوتا غزوہ بدر میں شریک ہوتا. میں گویا کہ بیعت عقبہ کی اہمیت زیادہ ہے غزوہ بدر کے مقابلے. بیعت عقبہ نہ ہوتی ہجرت کر کے مدینہ نہ آتے لوگ تو پھر بدر کا موقع پیش ہی نہیں آتا. وہ تو یہ بنیاد ہے بیعت عقبہ یہ بات کے آنے والے واقعات کی لہٰذا اس کی اہمیت زیادہ ہے. گرچہ بہرحال بدر کا چرچا زیادہ ہے بدر کی اہمیت لوگ زیادہ سمجھتے ہیں لوگ بیعت عقبہ کے مقابلے میں لیکن میرے نزدیک بیعت عقبہ کی شرکت یہ زیادہ اہم ہے غزوہ بدر کی شرکت سے. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول شهد لي خالي عن عقبة خالايا تو میرے دو ماموں تھے جو مجھے لے کر کے بیعت عقبہ میں موجود تھے گویا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں موجود تھے اور ان کے دو ماموں بھی تھے. یہ ایک ان میں سے بڑا ابن معرور ہیں دوسرے کا نام ذکر نہیں کیا ہے دوسرے ہیں حر ابن قیس. دوسرے کون ہیں؟ الحر ابن قیس یہ دوسرے ہیں اور پہلے کا نام ہے برا ابن معروف. یہ دونوں لوگ موجود تھے بیعت عقبہ میں, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان دونوں کے ساتھ تھے. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج اخبره قال عباس قال جابر انا وابي وخالي من اصحاب العقبه. خالي يا خالايا خالي. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن ابي بن شهاب عن عبده قال اخبرني ابو بكر عن سعيد بن مالك من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصحاب ليلة الاقبى. اخبره ان تو بس یہاں اتنا بتانا مقصود ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لیلۃ بیعت عقبہ میں موجود تھے. باقی روایت کتاب الایمان میں آ چکی ہے, تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اور میں نے وہاں بتایا تھا آپ کو یہ جو آگے والی بات ہے بیعت عقبہ کے موقع کی نہیں ہے, یہ تو بہت بات کی ہے. بس خالی بیعت عقبہ کا تذکرہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں شریک لوگوں کی اہمیت تھی, ان کی اہمیت بتانے کے لیے, مقام بتانے کے لیے کہا بدری صاحب ہی ہیں, بیعت عقبہ میں بھی شریک تھے ان کی حدیث ہے. قال فبايعته على ذلك. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يزيد بن ابي نبيل عن ابي الخير عن السلاليه عن عبادة بن ثابت رضي الله تعالى عنه انه قال اني من العقبات اني من العقبات الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بايعناه على ان لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نقتل ولا نقتل ولا نقتل نفسا الا بالحق. بس اس روایت سے کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ لگ رہا ہے کہ بیعت عقبہ کے موقع کی بیعت ہے, حالانکہ یہاں پر بھی ایسا نہیں ہے. یہ بیعت بعد کی ہے, وہ نقیب ہونا وہ دوسرا مسئلہ ہے. نقبہ میں سے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقیب بنائے تھے بیعت عقبہ کے موقع سے. ولا ننتہبا اور ہم لوٹ مار نہیں کریں گے, کسی کا جا کر کے کھیت ہے کسی کا باغ ہے وہاں سے اس کا سب لوٹ لائیں, ایسا نہیں کریں گے ہم. کیا مطلب ولا ناصب الجنہ کا مطلب جنت کا انکار نہیں کریں گے کیا جی؟ ولا ناصب الجنہ کیا جی؟ ہاں اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ تو بایانا ہو ہم نے بیعت کی آپ سے ان چیزوں پر کہ یہ نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے ولا ننتی ولا ناسی, تو بیعت کس بات ہوئی؟ بالجنت کی بیعت کی, اگر ایسا تو نہیں کریں گے تو بھی جنت کا وعدہ ہے. ان پالنا جانا اگر ہم نے اس میں سے کسی کا ارتکاب کر لیا تو اللہ کے حوالے ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کب ہوئی تھی اور اسی طرح سے رخصتی ان کی کب ہوئی, یہ سارا ذکر اس باب کے اندر آیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شادی ہوئی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کل کتنی عمر تھی ان کی شادی کے وقت؟ ان مکے میں شادی ہوئی تھی, کل 6 سال کی عمر تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فأعدت مجھے بخار آ گیا مدینہ پہنچ کر کے. جی ہاں میرے سارے سر کے بال جھڑ گئے, جس سر میں بال تھے اس بخار کی وجہ سے سر کے سارے بال میرے جھڑ گئے. جمعہ متن اس کے بعد میرے بال بڑھے اور جمعہ کی شکل میں ہو گئے, لمبے بال تھوڑے ہو گئے. کہہ رہی کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں تھی. ارجو ہاں کے معنی جھولا. میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں تھی, میری والدہ ام رومان آئی میرے پاس, انہوں نے مجھے آواز دی, میں ان کے پاس آئی. مجھے نہیں معلوم تھا کس لیے مجھے بلا رہی ہیں، میں کھیل رہی تھی سہیلیوں کے ساتھ، مجھے کس لیے بلا رہی نہیں معلوم تھا مجھے. میرا ہاتھ پکڑ کے لے گئی گھر کے دروازے پر، مجھے وہیں باہر روکا پہلے، اور میرا سانس پھول رہا تھا، دوڑ کے آئی تھی میں تو میرا سانس پھول رہا تھا، انہجو سانس پھول رہا تھا میرا. جب تھوڑی دیر میں کھڑی ہوئی ہوں دروازے پر تو تھوڑا سا سانس میں قرار آیا مجھے، اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا پانی لیا، میرا منہ دھویا، سر پر بھی پانی لگا کے سر دھو دیا تاکہ گھر کے اندر لے جائیں، عورتیں جب بیٹھی ہوئی تو منہ گندا نہ رہے. گھر میں پہنچی دیکھا کہ انصاری خواتین بہت ساری بیٹھی ہوئی ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں الخیر والبرکتی، خیر اللہ تعالیٰ آپ کو خیر پر پہنچائے، برکت کی طرف لے جائے، والا خیر طائن، اور اچھا نصیبہ، بہتر نصیبہ آپ کو ملے، طائر کے معنی نصیبہ کے معنی اچھا نصیبہ آپ کو ملے. میری ماں نے مجھے جا کر کے ان کے حوالے کر دیا، مجھے انصاری خواتین کے حوالے مجھے کر دیا، انہوں نے مجھے ٹھیک ٹھاک کیا، صفائی بھائی میری کی، بال گوندے سب ٹھیک ٹھاک، بناو سنگار میرا کر دیا انہوں نے. اب مجھے خوف دہ نہیں کیا کسی چیز نے، مگر دیکھا اچانک اور آگے میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے دعہ کے وقت. اب اس کے بعد ان خواتین نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. یہ تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی، یہ واقعہ کس کا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ رخصتی کا واقعہ ہے. کتنی عمر تھی ان کی؟ 9 سال کی. تو جس وقت شادی ہوئی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال. مدینے میں آ کر کے جب رخصتی ہوئی ان کی تو عمر کتنی ہو گئی تھی ان کی؟ 9 سال ان تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ حقائق ہیں. اب اس کے بعد آپ لوگ کوشش کرنا چاہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شادی کے وقت 18 سال تھی، 20 سال تھی، اور اس لیے کہ دنیا کیا کہے گی آپ کا نبی کیسا تھا، تو ان چیزوں سے ڈر کر کے اور آپ حقائق کو تبدیل کرنا شروع کر دیں یہ غلط بات ہے. آپ اس کی توجہ جو جھوٹ سکتے ہیں وہ ڈھونڈیے آپ، لیکن حقائق کا انکار کرنا شروع کر دیں. کسی صاحب نے ایک کتاب سے باقاعدہ لکھ دیا اس کے اوپر، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ان کی شادی کے وقت کیا تھی، جماعت اسلامی سے کتاب چھپی تھی، مختصر کا کتاب سے ہے، کن کی شادی کی عمر کیا تھی. وہاں کوشش کیے گھما کرا کے یہاں اور یہاں اور تاریخ کے حقائق اس بتاتے ہیں کہ عمر کتنی تھی، 18 سال کی تھی. غلط ہے، ساری روایت آپ کے سامنے موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے شادی کی عمر کتنی تھی، 6 سال، گفتگو کتنی ہوئی، 9 سال، اور جو وفات رسول ہوئی کتنی عمر تھی ان کی، 18 سال تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فرمایا آپ نے، میں نے تمہیں خواب میں 2 بار دیکھا تھا، شادی سے پہلے میں نے تمہیں 2 بار خواب، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو دوستی تعلقات پہلے سے تھے، لہٰذا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ جانتے تھے پہلے، شادی سے پہلے سے بھی 6 سال کی تھیں گرچہ، تو کہا میں نے تمہیں خواب میں 2 بار دیکھا تھا. میں جی ہاں، تو میں نے تمہیں کیا دیکھتا ہوں، کوئی ریشم کے کپڑے میں ٹکڑے میں لے کر کے میرے سامنے آیا تمہیں، اور کیا کہہ رہا ہے آپ مجھے لے کے آیا ہے، کہہ رہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، اب میں کھولتا ہوں تو کون اندر ہے، عائشہ. تو میں نے صرف 2 بار خواب میں دیکھا کہ کوئی میرے پاس ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر کے تمہیں لایا، اور کہہ رہا یہ آپ کی بیوی ہے، کھولا تو عائشہ تھی وہ. تو میں کہتا تھا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب ہے تو انشاءاللہ یہ ہو کر کے رہے گا، اور بعد میں باقاعدہ آپ کی شادی ہوئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ذهب أهلي میرا خیال گیا، قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا وائل يقول رجنا خطابا فقال حاجبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجه الله تعالى فوقع اجرنا على الله فمنا من مثابة يصل من حدره شيئا منهم مسعد بن عمير رضي الله تعالى عنه قدر يوم احد وترك نمرة فكنا إذا غطينا رجله بدت رجلاه فإذا غطينا رجليه بدا رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من ستر ومنا من أين عدله النمرة فهو يهدي بها يهذبها حدبا يهذبها یجنیہا کے معنی میں توڑ توڑ کے کھا رہے لوگ قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد وابن زيد عن يحيى المحمد بن ابراهيم عن القمر بن بطال سمعت عمر رضي الله عنه قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاعمال بالنية فمن كان يرجو الى ظلم يصيبها او يرادني نصب والاخر يرجو الى ما مال وجهه ومن كان قال حدثنا إسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد بن جبر المكي أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان يقول لا هجرة بعد الفتح وحدثني الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال زوج عائشة رضي الله تعالى عنها مع عبيد بن عمير الليثي سألناها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم قال المؤمنون يفر أحدهم من دينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه فأما اليوم فقد أمر الله الإسلام واليوم ليعبد ربه حيث شاء ولكن في جهاد منيع قال حدثنا سدي بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام قال هشام فأخبرني علي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تعلم قال اللهم إنك یا تو غزوہ خندق کے بعد سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے اللہم اے اللہ اگر کسی سے سب سے زیادہ میری خواہش تھی جہاد اور قتال کرنے کی تو اس قوم سے جنہوں نے تیرے نبی کی تکذیب کی تھی یعنی کون سی قوم قریش کے لوگوں سے زیادہ خواہش تھی قتال کرنے کی تو قریش والوں سے تھی لیکن اب میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے اور قریش کے درمیان اب جنگ ختم ہو چکی ہے اب دوبارہ ہمت نہیں کریں گے وہ لوگ کہ آ کر کے مدینے پر حملہ کریں تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اب قریش اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ختم ہو چکی ہے وقال حواه يزيد حدثنا هشام عن أبيه قال أخبرتني عائشة رضي الله نہیں اس میں یہ الفاظ ہیں من قوم کذبوا نبیک واخرجوه آگے من قریش یعنی قریش کے لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا ان کی تکذیب کی اور اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ ختم ہو چکی اگر جنگ تو پھر کیا کیجیے مجھے آپ اب اٹھا لیجئے جینے کی تمنا اس کے بعد اب نہیں ہے اگر جنگ باقی ہے تو مجھے باقی رکھیے اور اگر جنگ باقی ختم ہو چکی ہے تو مجھے اٹھا لیجئے پھر آپ جانتے ہیں اس کے بعد غزوہ خندق کے بعد ہی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو جو زخم تھا ان کا وہ دوبارہ زخم ہرا ہو گیا اور سیمن کا انتقال ہو گیا قال حدثنا مطر بن صفي قال حدثنا روح قال حدثنا هشام قال حدثنا عكرمة عن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة ثم مكث بمكة 13 يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين كم مدة هاجر 10 سنين؟ یہاں پہ ہجرت کی اور 10 سال تک کہاں رہے مہاجر میں جاہر کر کے گئے تھے آپ یہ مراد مرادی 10 سال ہجرت کرتے رہے سلاسی و ستی قال حدثنا مطلب بن صلب قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا زكريا بن حضر قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 وتوفي وهو ابن 63 قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن علي عن ابي الدرد مولى عمر بن عبيد الثاني عن عبيد بن يعني بن حنين عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال ان عبدا خيره الله بين ان يؤتيه من زهره الدنيا ما شاء وبين ما عنده فصار ما عنده فبكى ابو بكر وقال فدینا کبھی آبادی نہ وہ ہاتھینا فاجنا لگو بخار ان دونوں ملا ہاتھ شیخ یو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عبد المجر ابو اللہ بین عین شیخ من دار الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فدینا وہ ہاتھینا فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخير وكان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ واعلمنا به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من امن الناس على علي بصحبته وماله ابا بكر رضي الله تعالى عنه ولو كنت متخذا مريضا من امتي لا اتخذت ابا بكر الا قوه الاسلام لا يبقين من مسجد فوق مسجد الله تعالى عنه اس کے بعد دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت کا تفصیلی واقعہ اور ہجرت سے پہلے کا بھی ایک واقعہ یہاں پر موجود ہے کافی تفصیل کے ساتھ دیکھیں یمینان مطلب کیا سمجھے میں نے اتنا دینا تھا جب سے میں نے ہو سنبھالا تب سے اپنے والدین کو اسی دین کا پیروکار پایا دین اسلام کا پیروکار میں نے پایا اسلام ہی میں نے آنکھ کھولی کیا روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام ابو بکر رضی اللہ عنہ کے یہاں آیا کرتے تھے جب مسلمان بہت زیادہ ستائے گئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے مکہ سے کہ ہم باہر نہیں جائیں گے رہیں گے کیونکہ مکے والے رہنے نہیں دے رہے ہیں جب برق الغمات تک پہنچے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابن الدغنا جو قبیلے قارا کے سردار تھے وہ ان سے ملاقات ہو گئی کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہیں آپ سنتا ہے میری قوم نے مجھے مکے سے نکال دیا میں جا کر کے اللہ کی سرزمین کشادہ گھوموں گا پھروں گا اللہ تعالیٰ یہ بات کروں گا میں پہلی بار واقعہ یہ آ رہا ہے تفصیل سے اس سے پہلے دیر کی نبی پڑھا لیا آپ نے آپ جیسے لوگ شہر سے نکل جائیں نکالے جائیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے فانا لک جاؤں میں آپ کو پناہ دیتا ہوں چلیے آپ مکے میں دوبارہ شام میں جا کر کے جو بھی اشراف قریش تھے سب یہاں جا کر کے پہنچے اور انہوں نے کہا کہ کیا طریقہ ہے آپ لوگوں کا کیسے آدمی کو نکال رہے ہیں مکے سے آپ لوگ چنانچہ قریش والوں نے ابن دغنا کے جوار کو ان کے پناہ دینے کی تکذیب نہیں کہا ٹھیک اب آپ پناہ دے رہے ہیں تو ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں ہے کہا لیکن ایک شرط ہے آپ ابو بکر سے بتا دیجیے آپ ایک یہ شرط ابو بکر سے کہہ دیجیے اپنے گھر میں عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کی اور علل اعلان باہر نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں خطرہ ہے کہ ان کی قرآن کی آواز سن کر کے ہمارے بچے اور ہماری عورتیں سب بددین ہو جائیں گے لہٰذا یہ سب ان سے بتا دیجیے آپ ابنا انا چنانچہ انہوں نے بھی تسلیم کر لیا ٹھیک اپنے گھر کے اندر بات کریں گے ہم باہر بات نہیں کریں گے کھل کر کے جی ہاں گھر کے علاوہ کہیں نہیں پڑھتے گھر کے اندر ہی پڑھا کرتے تھے نماز سارے عبادات کیا کرتے تھے لیکن اب کب تک مولانا صاحب گھر کے اندر اس طرح سے چپ کر کے بات کرنا باہر کسی کو خبر نہ ہو تو بہرحال نہیں منظور ہوا ہم کو بکر دلّہ دانوں کو تو تم بنا بدا نبی بکرین فقتنا مسجد بنا ادارے گھر کے باہر اس سے پہلے یہ والا اتنا حصہ یہ مساجد کے عوام میں آ چکا ہے تو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے باہر اپنے جو راستہ تھا عام وہاں ایک مسجد بنا لی انہوں نے اب عورتوں کے مشرقین کی جو عورتیں بچے تھے تو ٹوٹ پڑتے تھے ان کے اوپر ٹوٹ پڑنے مطلب مارنے کے لیے سننے کے لیے ان کی آواز سننے کے لیے ٹوٹ پڑتے جا کر سب جمع ہو جائے تھے يعجبون ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں رہتا تھے, بکا تھے کنٹرول نہیں کر پاتے تھے. تو ایک طرف ان کی تلاوت اس طرح کی اور قرآن مجید کا اپنا اعجاز الگ ہے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کا اسلوب اور اس ساتھ میں آنسو سے مل کر کے اس کا اثر ہوتا تھا ان عورتوں بچوں پر. چنانچہ آپ دیکھا کہ مسئلہ سب ہے الٹا ہو رہا ہے, اپنے سب پیغام بھیجا بھائی آپ نے جو معاہدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, آ کر کے انہوں منع کر دیجیے آپ ان کو. وَإِنَّا نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا فَإِنَّ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَىٰ أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ وَعَلَىٰ اگر وہ چاہتا ہے علیہ اللہ نے بات کرنا تو آپ ان سے کہیے کہ آپ کا جوار واپس کر دیں. لہذا ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا ذمہ اور عہد کا عہد توڑیں, اس طرح کریں گے ہمیں توڑنا پڑے گا, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا عہد توڑیں, لہذا آپ کہہ دیجئے کہ آپ کا عہد واپس کر دیں. وہ کبھی آپ کو معلوم ہے کہ میرا اور آپ کا کیا معاہدہ ہوا تھا کہ اپنے گھر میں بات کریں گے آپ, یا تو آپ اسی پر اتفاق کیجئے گھر میں بات کیجئے یا میرا ذمہ لوٹا دیجئے. اب آپ اپنے ذمے پر رہیے مکے میں, ہمارا ذمہ لوٹا دیجئے. جی ہاں, میں نہیں چاہتا کہ عربوں میں یہ پیغام جائے کہ ایک آدمی کے بارے میرا معاہدہ تھا لیکن میرا معاہدہ قریش والوں نے توڑ دیا, پھر میری وقات کیا رہ جائے گی کہ میں نے ایک صاحب کو پناہ دی تھی اور میری پناہ کا قریش نے اعتبار نہیں کیا. یہ پیغام جائے عربوں میں نہیں چاہتا, لہذا آپ میرا جو معاہدہ ہے واپس کر دیجئے تاکہ آپ کے ساتھ جو ہو پھر ہمارے اوپر کچھ نہ آئے کہ ہم نے معاہدہ کیا اور توڑ دیا گیا اس کا معاہدہ. ٹھیک, میں آپ کا جوار آپ کو واپس کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے جوار پر پناہ پر میں راضی ہوں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ ہجرت کرنے کے لیے پوری تیاری کر لی تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا کہ ابھی رک جائیے, مجھے بھی امید ہے جہاد مجھے بھی ملے گی ہجرت کرنے کی. ان کے بعد دو سواری کے اونٹ تھے, اس کو انہوں نے سمر کے ببول کے پتے کھلا کھلا کے موٹا کیا تھا کہ ایک پر میں جاؤں گا اور ایک پر اللہ کے رسول بیٹھ کے جائیں گے. خبت خبت کہا جاتا ہے, لاٹھی دھری سے پتے جھاڑتے ہیں جانوروں کھلانے کے لیے, اسی کو خبت کہا جاتا ہے. لاٹھی سے لکڑی سے جو پتے درخت سے جھاڑے جاتے ہیں جانوروں کھلانے کے لیے, اسی کو خبت کہتے ہیں. چار مہینے تک انہوں نے اس طرح سے کھلا کھلا کے تیار کیا تھا اونٹوں کو. بارہ آیا والا صاحب ابن شہاب زہری رحمہ اللہ, اس طرح کئی لوگوں سے ایک واقعہ جو کئی لوگوں نے بیان کیا جس طرح ان سے ان سے ملا کر کے اور پورا ایک مرتب واقعہ بنا دیا کرتے تھے ابن شہاب زہری رحمہ اللہ. تو آگے کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں اس کے بعد. انما ہم اہلک, کیونکہ آپ جانتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکی تھی, کہا کہ آپ ہی کیا خیال ہے اور نہیں کوئی ہے. صحبت رہے گی انشاءاللہ آپ کی مجھے بھی. بس کہا کہ اللہ سے دو اونٹ میرے پاس, ان میں سے آپ ایک لے لیجئے, میں آپ کو دیتا ہوں. فرمایا آپ نے نہیں, میں قیمت دے کر لوں گا, ویسے نہیں لوں گا. ہم نے ان دونوں کا سامان سفر تیار کیا بہت تیزی کے ساتھ, بہت ہی جلد بازی میں ان دونوں کا سامان سفر تیار کیا. اور ان کے لیے کھانے کا سفر کا توشہ تیار کیا اور اسے ایک چمڑے کے تھیلے میں رکھ دیا. فکمینا تین دن تک وہاں چھپے رہے غارِ طور میں. ثقفون بہت ہی ہوشیار تھے, ثقفون بہت ہی حاطف ہوشیار تھے, لقنون بہت ہی سریع الفہم تھے. ثقفون کے معنی حاطف ہوشیار, لقنون کے معنی سریع الفہم. تو رات میں آ کر کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بیٹے عبداللہ بن ابی بکر بھی رات میں وہاں پر آ جاتے تھے اور اس کے بعد صبح صادق ہوتے ہی وہاں سے نکل جاتے تھے اور آ کر کے مکے میں پہنچتے تھے. بالکل ایسے صبح کے اٹھتے جیسے لگتا ہے رات بھر کہاں تھے مکے میں, کہا لگے رات بھر کہاں تھے رہتے تھے وہ غارِ ثور میں جا کر رہتے تھے رات پر عبداللہ بن ابی بکر, لیکن فجر سے کے وقت ہی آ کر کے پہنچ جاتے تھے مکے کے اندر اور صبح وہاں مکے میں ہوتی تھی. لوگ سب سمجھنے کہاں تھے یہ رات میں, یہ مکے میں تھے. ابتدانی بھی اللہ واہ, تو جو بھی کوئی معاملہ سنتے تھے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی قید اور تدبیر کی جاتی تھی وہ قاعدے سمجھتے تھے اور آ کر کے راز بتاتے تھے, اب یہ تدبیر ہو رہی ہے, آپ کے بارے میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے. تو ساری باتیں جو مکے میں دن بھر میں دیکھتے تھے حالات جائزہ لے کر کے وہ رات میں آ کر کے ان دونوں کو بتاتے تھے, جو بھی قید اور تدبیر ہوا کرتی تھی. من حتم من غنم, اور اسی طرح سے ان کے جو مولا تھے عامر ابن فہیرہ وہ بکریاں چراتے تھے, لہذا رات میں وہ بکریاں لے کر کے غارِ ثور کے پاس آ جاتے تھے. منہا کے معنی بکری کے معنی ماتا ہے, منہا شاد کے معنی میں. فیبیتان فی رسلن, رسل کے معنی آگے خود موجود ہے, لبن دودھ کے معنی ماتا ہے, لہذا رات بھی کیسے گزرتی تھی, رات میں دودھ مل جایا کرتا تھا اس طرح سے پینے کے لیے. جی ہاں, ردیف, ردیف کے معنی بھی ہوتا ہے, دودھ کے معنی میں آتا ہے. دودھ کے اندر گرم پتھر ڈال دیتے ہیں, دودھ کے اندر گرم پتھر ڈال دیتے ہیں تاکہ مجھے بالکل دودھ نکلتا ہے تازہ تازہ, تو وہ ذرا سا جم جاتا ہے, بن جاتا ہے دودھ, ورنہ پہلے جھاگ وغیرہ سب ہوتا ہے دودھ کے اندر, تو اس کے اندر گرم پتھر لوگ ڈال دیا کرتے تھے. تو گرم پتھر ڈالے ہوئے دودھ کو کیا کہا جاتا ہے, ردیف کہا جاتا ہے. اور ان دونوں حضرات نے ایک نہایت ہی ماہر رہبر کس پر لیا تھا, اجرت پر لیا تھا, مزدوری پر لیا تھا, جو فلاں قبیلے کا تھا. خردی تمہارا بتا الماہر بالہدایہ, تو ایک ماہر رہبر ان دونوں حضرات نے پہلے سے طے کر رکھا تھا, بتا رکھا تھا کہ فلاں ٹائم آپ کو فلاں مقام پر یہ دونوں سواریاں لے کر کے پہنچنا ہے. عاص بن وائل السہمی کے خاندان سے ان کا معاہدہ تھا, غمسہ غمزہ حلفن، لوگ قسم کھایا کرتے تھے اس زمانے میں، تو قسم کو پختہ کرنے کے لیے کسی چیز کے اندر کوئی خوشبو ہو کوئی چیز میں ہاتھ ڈالا کرتے تھے، تو گیا کہ اس نے آس ابن وائل السہمی کے خاندان سے ان کا معاہدہ تھا، اور بس یہ کنایا ہوتا ہے معاہدے سے، معاہدہ ان کا تھا، اور چونکہ اس میں ہاتھ ڈالا کرتے تھے کسی چیز کے اندر، لہذا کہا جاتا تھا غمزہ حلفن کہ انہوں نے ان سے معاہدہ کر رکھا تھا. اس وقت کافر تھے لیکن بہرحال کتاب لے جا رہا ہے انشاءاللہ آئے گا، دیکھیں آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر موجود ہے کہ کسی کافر کو بھی آدمی اس طرح سے اپنے یہاں اجیر رکھ سکتا ہے. امین نہ ہو، بہرحال ان کی طرف سے معمون تھے اگرچہ کافر ہے وہ، لیکن خیانت نہیں کرے گا. کہا تھا تین دن بعد غارہ طور پہ آ جانا تم. چنانچہ جو سفر جاری ہوا تو دو تو تھے یہ لوگ، اس کے علاوہ عامر بن فہرہ تیسرے، اور جو رہبر تھا دینی شخص کتنے ہو گئے، چار لوگوں کا قافلہ تھا جو روانہ ہوا مدینے کی طرف. چنانچہ اس نے عام جو راستہ تھا اس سے ہٹ کر کے جو ساحل کا راستہ تھا ادھر سے لے کر کے گیا. اب آگے کا واقعہ جو سراقہ کے پیچھا کرنے کا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے خاندان کے کسی فرد سے سن کر کے یہاں واقعے میں جوڑ دیے شاہ عبدالی رحمہ اللہ نے. یہ سراقہ ابن مالک کے بھتیجے ہیں، ان سے آگے کا واقعہ سنا ہے شاہ عبدالی رحمہ اللہ نے. لوگوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جو ان کو پکڑ لائے گرفتار کر لائے سر کاٹ کر کے لے آئے مکمل دیت ملے گی. یہ سارا سب آپ سنا ہوگا سب آپ لوگوں نے، یا سارا سب آپ نہیں تھے، یہ سارا سنا ہوگا آپ نے، اس لیے چلیے اور بھی آسانی ہے آپ کے لیے. میں بنو مجلس کے ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا مجلس کے، ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں ابھی ادھر سے ساحل کی طرف سے آ رہا ہوں، اس سائے مجھے نظر آئے ہیں، مجھے لگتا ہے محمد ان کے ساتھی ہیں جو جا رہے ہیں. اسودتن بالساحل کہہ رہے ہیں میں سمجھ گیا یہ واقعی وہی لوگ ہوں گے، لیکن میں نہیں چاہتا تھا اور لوگوں کو معلوم ہو جائے اور پیچھا کرے اسے انعام مل جائے، میں چاہتا تھا میں ہی پیچھا کروں مجھے انعام ملے. میں نے کہا نہیں نہیں وہ لوگ نہیں ہوں گے، وہ ابھی کچھ لوگ یہاں سے گئے میرے سامنے ہی، انہیں لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، ابھی ہماری نگاہوں کے سامنے سے گئے ہیں کچھ لوگ. پھر اس کے بعد کچھ دیر تک مجلس میں بیٹھا رہا، فون اٹھتا تو لوگوں کو شبہ ہو جاتا، کچھ دیر تک مجلس میں بیٹھے رہے تاکہ ان کو لوگ یقین ہو جائے کہ ہاں ان کی سمجھ میں بھی آیا کہ وہ لوگ نہیں کوئی اور لوگ ہیں. اس کے بعد اندر سے بہرا کچھ اور ہی مسئلہ رہا ہوگا، تھوڑی دیر اٹھ کر کے اپنے گھر گئے. میں نے اپنے والد سے کہا جلدی سے جاؤ اور ٹیلے کے پیچھے میرا گھوڑا کھڑا ہے اس کو لے کر کے تم تیار رہو. میں نے اپنے ہاتھ میں بنا نیزہ برچھی لی میں نے اور گھر کے سامنے نہیں نکلا، میں کہاں سے نکلا، میں گھر کے پیچھے کوئی دیکھ نہ لیں گے کہاں جا رہے ہیں. تو جو اس کا نیزے کا زج ہوتا ہے پیچھے والا حصہ ہوتا ہے اس کو میں نے نیچے کی طرف کیا زمین میں کر دیا، زمین کی طرف کر دیا اس کو میں نے، اور اس کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس کو میں نے نیچے کر دیا. میں نے رفا تو خوب تیز دوڑایا میں نے اپنے گھوڑے کو، تکر ریبو میرا گھوڑا مجھے لے کر کے سر پر دوڑ رہا تھا، تکر ریبو میں نے سر پر دوڑ رہا تھا گھوڑا، حتی دنو تمنو. اب وہ لوگ اونٹ سے جا رہے تھے عام رفتار سے اور میں گھوڑے سے خوب تیز دوڑاتے ہوئے جا کر کے پہنچ گئی ہیں. اس کے بعد آثرت بھی فرسی میرا گھوڑا جو تھا ٹھوکر کھا کے گر پڑا اور میں زمین پہ آ پڑا. میں نے فوراً اپنا تیر نکالا ترکت سے اور میں نے تیر سے فال نکالا میں نے کہ دیکھو میں انہیں نقصان پہنچا سکوں یا نہیں نقصان پہنچا سکوں گا، کیا جواب ملا تیروں سے کہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. اضلاع پانسے کے تیر جو ہوا کرتے تھے وہ نکالے میں رکھتے تھے میرے ساتھ میں تاکہ قسمت معلوم کرنا ہوگا بھی تو جلدی سے معلوم کر لیں قسمت. لیکن ایسے موقع سے تیر اور کی بات کچھ نہیں مانی, گھر سے تیر بتا رہے تھے نقصان نہیں پہنچا سکو گے, میں نے ان کی نافرمانی کی اور آگے بڑھا. میں کتنے اونٹ ملنے والے تھے؟ 100 اونٹ ملنے والے تھے, اور دونوں اگر کو پکڑ لیا تو 200 اونٹ ہو گئے. میں بالکل قریب پہنچ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دینے لگی مجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپنا جا رہے ہیں آرام سے, ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ البتہ پیچھے مڑ مڑ کے بار بار دیکھ رہے تھے. اب کی جو میرے گھوڑے کے پاؤں جو گھسے تو بالکل پیٹ تک گھس گئے میرے گھوڑے کے دونوں پاؤں. دوبارہ میں زمین پر آ رہا, میں نے دوبارہ اس کو جھڑکا جب اپنے گھوڑے کو, خیر اٹھا میرا گھوڑا نکلا, اپنے ہاتھ نکال نہیں پا رہا تھا زمین سے, وہ اتنے دھک گیا تھا اندر. اذ لأثر یدیہا, تو میں کیا دیکھتا ہوں اس کے ہاتھوں کا جو نشان تھا وہاں سے دھواں نمودار ہوا. جب ہاتھ نکالا اس نے تو وہاں سے دھواں نمودار ہوا. رسان کے معنی دخان کے معنی میں, رسان کے معنی دخان. کیا جی؟ اب اس میں غبار لکھا ہوا ہے اس میں عسان, تو عسان کے معنی دخان ہوتا ہے, غبار ہے تو غبار کے معنی میں ٹھیک ہے, غبار نمودار ہوا, بالکل اوپر تک چلا گیا. دوبارہ میں نے تیر نکالے, بالامان میں نے ان دونوں کو پکارا. کیا پکارا میں نے؟ میں آپ لوگوں کو امان دیتا ہوں, اب مجھے امان چاہیے. ابھی تو میں ان لوگوں کی رفتار کرنے آیا تھا, اب میں سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول نبی ہیں, غالب ہو کر کے رہیں گے, لہذا ابھی سے ان سے امان طلب کر لیں کہ کبھی اگر مکے پر حملہ ہو اور یہ غالب ہو تو کم ہمیں کیا حاصل رہے؟ امان حاصل رہے. ان سید ہر امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کہا آپ کی قوم نے آپ کے سلسلے میں دیت متعین کر رکھی ہے, اور ساری باتیں جو تھی میں نے ساری ان کو بتا دی. میں نے کہا میرے ساتھ ذات راہ بھی لینا چاہیں لے لیجیے آپ لوگ, سامان بھی لینا جو لینا چاہیں لے سکتے ہیں آپ لوگ. فلم یرزانی, ان دونوں نے ہمارا کچھ بھی سامان کم نہیں کیا. کیا مراد سے؟ کچھ لیا نہیں ان دونوں نے, یا کوئی مطالبہ نہیں کیا, خالی ایک مطالبہ کیا کہ ہم سے پردہ کرنا, کسی کو بتانا نہیں کدھر سے گئے ہیں. اب پھر امن, میں نے کہا ذرا سا میرے لیے امن کا پروانہ لکھ دیجیے, تو کبھی اگر ہم لوگ مغلوب ہوں تو کم سے کم وہ میرے پاس سند رہے کہ مجھے امن و امان حاصل ہے, لکھ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. چمڑے کا ٹکڑا تھا اس پر لکھ کر کے انہوں نے دے دیا. راستے میں زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے واپس آ رہے تھے, ملاقات ان سے ہو گئی. مسلمانوں کا قافلہ تھا, تجارت کے لیے گیا ہوا تھا شام. یا سفید کپڑے انہوں نے پہننے کے لیے تھے دونوں حضرات کو. اب ادھر مدینے میں خبر پہنچ چکی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا رہے ہیں. روزانہ صبح آ کر کے حرہ کے پاس انتظار کرتے تھے, درا تکتے رہتے تھے کب آ رہے کب آ رہے. جب دھوپ باہر ہو جاتی تھی تو واپس آ جاتے تھے, دھوپ ہو جاتی تھی بالکل. جب ایک بار بہت دیر تک انتظار کرتے کرتے سب واپس چلے گئے. جیسے اپنے گھر پہنچ گئے, ایک یہودی آدمی اپنے کسی مکان کے اوپر گیا ہوا تھا, اتم کلس بارہ آ چکا ہے کلانما مکانات, کسی اپنے مکان پر چڑھا ہوا تھا کی ضرورت کے لیے. اس نے دور سے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اور ساتھی جو تین ہیں وہ سب دور سے آ رہے ہیں, سفید پوش سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں, بس سراب بیچ میں حائل ہو رہا ہے, صحیح سے نظر نہیں آ رہے ہیں. شراب بیچ میں حائل ہو رہا ہے، وہ کنٹرول نہیں کر سکا یہودی، اور اس نے بلند آواز سے اعلان کر دیا یا معاشر العرب، اے عربوں کی جماعت، ھذا جدکم الذی تنتظرون، یہ وہ آپ کا نصیبہ آ گیا جس کے آپ انتظار میں تھے. فوراً مسلمانوں نے ہتھیار اٹھائے، کی ہتھیار اٹھائے، ہاں استقبال، استقبال کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم آپ سے حفاظت میں تیار ہیں تلوار لے کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف ہو لیے، جا کر کے قبا کا جو علاقہ ہے بنو عامر ابن عوف، وہاں اترے. پیر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے پہنچے تھے قبا میں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہوئے تھے. تو جو لوگ بھی وہاں سے انصار کے لوگ آتے تھے، اس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتے تھے، ان کو پہچانتے تھے پہلے سے، اللہ رسول کو نہیں پہچانتے تھے وہ لوگ. جب دھوپ لگنے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے چادر لی اور آپ کے اوپر ذرا سا سایہ کر دیا، تب لوگوں کو معلوم ہوا خادم کون ہے اور مخدوم کون ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اسی موقع سے آپ نے مسجد قباء کی تعمیر کی تھی وہاں پر. آ کر کے آپ کی اوٹنی وہاں بیٹھی جہاں پر کی بعد میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، وہیں پر لوگ نماز پڑھا کرتے تھے. اس میں میر بدن یا کھلیان تھا کھجور کا، وہ اسعد ابن سعد، یا اسعد آپ کے یہاں تو آپ نے سعد کیوں تھی، میرے اس میں سعد ہے لیکن آپ کے اس میں اسعد تھی، اسعد ابن زرارا. فرمایا آپ نے یہی انشاءاللہ ہماری منزل ہوگی جہاں ہماری اوٹنی بیٹھی ہے. نہ قبول ہے، یہ بوجھ جو ہے خیبر کا بوجھ نہیں ہے، یہ زیادہ پاکیزہ ہے، یہ زیادہ بھلائی اس کے اندر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے شاعر کے شعر کو کیرتن کو بطور مثال پڑھا انہوں نے. تمثلا کے معنی ہوتا ہے کسی کا شعر گنگنانا، کسی کا شعر پڑھنا. تو مسلمانوں میں شاعر تھا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شعر کو پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فلم يبلغنا ابن شاہ غوری کہتے ہیں ہم تک نہیں پہنچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی مکمل شعر پڑھا سوائے اس شعر کے. لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجزیہ کلمات پڑھنا ثابت ہے، شعر نہیں پڑھا. یہ بھی جو ہے شعر نہیں بلکہ کیا ہے، یہ رجز ہے. چرانزیت کے علاوہ بھی اور بھی رضیہ کلمات، ان النبی لا کذب، ان النبی ان ابن عبد المطلب، هل انت الا اسمع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، اس طرح کے رضیہ کلمات پڑھنا آپ سے کافی ثابت ہے. البتہ جو اشعار ہوتے ہیں، اشعار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے. قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام عن ابي مقاتل عن عثمان عن ابي سمره بن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر رضي الله تعالى عنه حين ارادت المدينه فقلت لابي ما حدث شيئا او في قبول الله لذلك قال فشكيك فقال فتمضي قدام المتابعين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا رجل قال حدثنا شعبة عن ابي حاتم قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه سمعت صلاه بن مالك بن جرش فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فصاح به فغفر له قال رسول الله لي ولا اضرك فدعا له قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر براعي قال ابو بكر بن الصديق رضي الله تعالى عنه فاعطيت فرحا فحلفت في كفر ذنب اللبن فاتيته المشارك حتى رميته قال حدثني زكريا بن يحيى عن ابي اسامه عن هشام بن عروه عن ابي ان اسماء رضي الله تعالى عنها انها حملت بعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه کہہ رہے ہیں یہاں سبحان اللہ تعالیٰ جب میں ہجرت کرنے کے لیے مکے سے نکلی اس وقت یہ حاملہ تھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمل میں تھے اور اس وقت معنی متم کے معنی ہوتے مدت حمل میں پوری کر چکی تھی بس آخری وقت تھا ولادت کا موقع تھا تو حمل کی مدت پوری کر چکی تھی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹائم ہو گیا ولادت ہو جی ہاں ولادت ہو جی ہاں تو قبا میں پہنچی ہجرت کر کے جب تو قبا میں ولادت ہوئی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحنیق فرمائی اور تحنیق یعنی کھجور چبا کر کے اور حنک میں لگا دینا حنک یعنی جو اوپر کا تالو ہوتا ہے اسے حنک کہا جاتا ہے تو کھجور چبا کر کے اور اوپر کے تالو میں لگا دیا تاکہ بچہ زبان چلاتا رہے اور مٹھاس اس طرح اس کے پیٹ میں پہنچتی رہتی ہے مدینے میں سب سے پہلا جو ہجرت کے بعد مولود کوئی پیدا ہوا کون تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس سوال سے